Äsch. Det får man göra. Sånt är det. Vad dricker du för gutt? Kaffe. Oj. Det är... Sent. Tycker du sent eller? Tycker du sent för att dricka kaffe? Klockan är för fan 20:09. Men det är inte det där en myt. Nej, det är det faktiskt inte. Jag alltså det kanske är men jag vågar fan inte. Jag gör fan, jag vågar inte dricka kaffe så sent. Det är ju inte, ja, möjligtvis att det är så här att man blir lite pigg så att man blir så här att man, jag är i och för sig väldigt sällan så pigg, men så att man liksom sitter upp och kan sitta och garva och man blir trött, man vill ju så här gå och lägga sig men man kan inte somna. Mm. Det är typ så jag har känt några gånger. Men inte, nu fördelarna väger över nackdelarna. Det handlar lite om en image också, eller en, för mig själv att sitta med en kopp kaffe och prata in i en mikrofon. Ja, det är klart det är så. Jag dricker vatten. Det är min image. Det är din image. Jag är också. Smaklös. Är vatten smaklöst då? Vad fan ska du smaka annars? Det är klart det kan... Jag vet inte. Alltså jag vet, är hemma, det definitionen av smaklöst? Hemma, när jag var yngre så... två av mina kompisar hade... bodde, jag vet, de hade egen brunn, det var väl därför... Så deras vatten smakar järn som helvete. Och jag tyckte, jag tyckte att det smakar blod då. Så jag tyckte deras vatten var så gott. Så jag försökte undvika att dricka vatten. Och så. Ganska länge faktiskt. Det var ganska länge i livet faktiskt. Jävligt tuntigt, men det är sant. Förändringen. Avsnitt 6. Förändring. Att förlora en vän. Jobb. Pengar. Förändring. Att finna någon, något, allt. En vän. Att vinna en vän. Förändring kan vara allt, ingenting. Enjoy life, drink Coca-Cola. Vi är varandras ständiga förändring. Villkorad vänskap. Relationen ständig i tid. Vår förändring. Hej Albin. Hej Carl. Vad har du förändrat sen sist? Vad har jag förändrat sen sist? Varför har man aldrig ett bra svar på den här frågan? Jag har förändrat sen sist är att jag har tagit tillvara på den tiden då jag inte haft jobb. Jag har blivit lite mer driven och produktiv. Mm. Under lite, ja men de dagar och de dagar som jag ofrivilligt har varit sysslolös har jag gjort till sysslohård. Är det motsatsen till lös? Sysslofyllda? Sysselsatt. Där har vi det. Det var det du letade efter. Får jag flika in med en fråga? Ja men absolut. Är man driven eller... kan man bli driven? Oj, nej, jag tror att det är både och. Okay. Jag tror att det finns en en kärna av drivenhet. Mm. Men som jag har när jag tycker saker är kul. Då kan jag hålla på hur länge som helst. Men att göra allting, typ så här, sysslor hemma, städa och sådär, att det tror jag att man har i sig. Men också kan öva in i efterhand. Mm-hmm. Ja. Hur ser du på det? Nej, jag vet inte. Alltså jag vill vara driven, tror jag. Då tänker jag att jag är det. Men jag vet inte, alltså det beror ju helt och hållet på vad eller vem man jämför med. Ja. Jag är ju jävligt långt ifrån att vara driven ifall jag jämför med andra som ganska tydligt är drivna liksom. Ja. Det då. Ja, det är jag också. Ja. Jag vet inte. Det men jag kan märka skillnad på mig själv alltså från en månad till en annan. Mm. Om man verkligen bestämmer sig. Ja. Men jag behöver starta på patrull liksom innan jag förändrar något. Alltså ett beteende i mig själv. Okej. Okay. Jag tror att det behöver gå väldigt långt. Men det jag gjorde i alla fall var att jag startade ett företag. Jaha. Ja. Som heter? Ja, det där var ju den stora frågan. Jag bollade några idéer. Jag kanske kan dra dem här idag. Och sen, jag har ju valt namn. Jag har dock inte betalat den här avgiften så att man skyddar namnet eller startar igång företaget till 100%, utan det ska jag göra snart. Men jag har valt ett namn och skickat in och fått godkänt allting. Det enda som saknas är att jag knappar in min sexsiffriga kod på bank-ID:t. Mm. Och det här är då det är anledningen till att jag skapar företag är för att dels ha någonting att göra under de dagarna som jag inte jobbade. I och med att jag frilansar. Och just för att kunna underlätta för arbetsgivare och mig själv att få jobb. Mm. För då slipper ju arbetsgivarna betala så här. Ja, men skatt. Det får jag göra. Och även så arbetsgivaravgifter. Ni förstår. Ja, precis. Jag tror att jag förstår. Du gör det? Mm. Jag hoppas att lyssnare förstår också. Mm. Vi har ju lite olika. Vad skulle du kalla ditt företag? Har du någonting? Har du tänkt på någon gång i de banorna? Nej. Fan, nu, bara för att jag tänker på dig nu så tänker jag att jag borde ju byta namn. Jag borde ju heta någonting med Dallas. Ja, det hade jag hoppats på att du skulle säga att du hette. Tyvärr. Ja, det är ju verkligen, det är inte ens ett alternativ på den är listan. Är det någonting med Diggarn? Nej. Är det någonting med Dallense? Ingenting med det. Nej. Okej. Okay. Nej. Jag hade ju några olika. Ge mig listan nu så får jag gissa på vilket du har valt. Ja, nu har vi en lista här. Vi har 7 stycken olika. Jag ska ge lite bakgrund här. För jag spånade, jag träffade massa gamla högstadiepolare, vi som var närmast. Och en av dem hjälpte mig med det här. Och då började vi båda namn. Och då kom vi direkt in på så här, saker som vi hade varit med om under, när vi gick på skola tillsammans. Och en av dem var att spela fotboll i en sån där inhägnad bur. Ja. Kaninburen kallar vi den. Mm. Det kanske man gör överallt. Jag vet inte. Nej. Och då tänkte jag direkt, då var mitt riktiga, eller det första så här, Bunny Cage Media. Okej. Okay. Ja. Även Rabbit Cage Media kom på tapeten där. Media är en genomsyrande tråden, röda tråden här. Söder om Söder Media. Teofil Media på grund av mitt mellannamn. Kafferast Media. Styrmer Foul Media. Handboll, offensiv foul på handboll. Och Övertramp Media. Ja. Det är de alternativen som jag kom in. Det var inget som verkligen kittlade dina skrattreflexer där. Det vet jag inte om det är positivt eller negativt. Jag tror att det kan ju faktiskt bara helt enkelt vara så att, att jag är oerhört besviken. Ja, alltså, det kan det ju vara. Men det är inte för sent. Hade jag fått välja din fråga? Du ser ju, jag ska säga det till lyssnarna, du ser ju uppriktigt så besviken ut där genom Skype. Jag tror inte att jag är ensam. Jag tror att det finns minst 5 utav våra lyssnare som lyssnar på den här podden. Att minst 5 kommer att vara besvikna över att inte ha någonting med Dallas att göra. Eller 50% av våra lyssnare alltså. Ja, ungefär. top of mind så där, så tror jag att jag, och du vill ha någonting med media. Ja. Då hade jag lagt till lilldallasmedia.com. Inte .com. Det hade varit hemsidan. Lilldallas är, för du är ju liksom Dallas är ju en stad, det är ju en stor, det är stor Dallas, då blir du Lilldallas. Ja. Lilldallas Media. Dallas Junior. Då hade jag kanske med på det här också, tänker jag. Ja, det är sant. Det hade jag. Nej, det okay, blev kafferastmedia. Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Det jag satt och valde mellan var kafferast och teofil. Ja, det var de som var närmast också. Det var de som var närmast, ja, tänkte väl det. Ja. Du har Rabbit, ju... Bunny Cage Media fanns också. Det var faktiskt med där uppe. Men handbollsreferenserna var nog aldrig på riktigt. Nej. Alltså tillägga Nej. Ska ju då för de lyssnarna som inte har varit inne i din, som aldrig var inne i ditt studentrum i Norrköping, så var det ju ändå så att du hade mycket, alltså jag, nu kommer det här verkligen vara en överdriv, alltså jag kommer ju överdriva det här nu. Men det kändes som att du hade jävligt mycket kaffereferenser på väggarna. Du hade två i alla fall, eller? En skulle jag säga. Jag hade en skumpareferens också. Så var det. Men hade du inte någon så här... Du hade några stickers på väggarna som du hade som du skrev typ kaffe på. Kanske. Nej, det gjorde jag inte. Jag hade en affisch. Klassisk Lagerhaus-grej. Det står things live, to do in the morning. Live, love, laugh, coffee. Nej, det stod number one, drink coffee. Number two, do important stuff. Den får jag inte ha på väggarna här hemma nu. Tillägga ska jag vara fan. Eller jo fan, den har fan kommit upp på en garderob. Jag var fan halvnära på att ta ner den när vi bodde tillsammans. Jag förstår det. Halvnära. Men det är ju inte riktigt, det är inte riktigt ett citat. Det är inte riktigt, det är inte som med de här carpe diem och latin och skit. Nej. Och sådär. Nej. Eller love. Modern, det kanske är en modern tappning. Ja, det kanske det är. På carpe diem. Jag vet inte. Hatar mig själv. Ja, men vad gött för dig. Men så är det. Men jag kanske får revidera det namnet då. Jag tänker bara att Dallas redan finns så mycket som... Kaffe kan, Dallas kan du göra det? Det hade varit jättekul. Kaffe Dallas Media. Eller bara Dallas Media. Fattar du? Du kommer få så helvetes mycket kunder. Ja, det är sant. Det är sant. Men vad har du förändrat sen sist, Carl? Fan. Jag har gått igenom ganska mycket grejer sen vi pratade vid sist faktiskt. Jag har... fått uppleva en nära släktings begravning. Det var väldigt ledsamt. Och det var en förändring under några veckors tid. En känslomässig förändring som har gått igenom ganska mycket. Mm. Fram och tillbaka. Upp och ner. Och sådär. Men så har jag också sagt upp min nuvarande lägenhet. Det här har gjort som vi sa pratades vid sist. Det är också en förändring. Eller en kommande, kanske mer en annalkande förändring. Ja, men det är ändå något som är relativt definitivt. Mm, precis. Och sen så har jag försökt börja skriva någon slags poesi också. Ja, det fick vi ett litet smakprov på. Ja, där precis. I början. Ja, precis. Jag skrev den på bussen på väg hem. Så den var väldigt färsk. Det där hörni. Färskare poesi än så kommer ni aldrig föra. Om någon annan inte tycker att den är bra så är det bryr mig inte så mycket om. Hur kommer du på det här? Hur fan kommer jag på det här? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har tänkt på det ett tag. Och det hade varit intressant att testa. Men... Känner du någon annan som håller på med sånt? Det gör jag nog. Några av mina brittiska vänner, tror jag. Alltså det är ju kul att leka med ord. Ja, verkligen. Och att försöka utveckla sitt ordväljande. Mm. Så det är väl det. Det vilka bara, ord är tuffast vart, att liksom komma på? Är det, har du hittat någon så här ordklass som är svårast? Nej, så det är det seriöst jag inte. Jag tycker ju bara jag tänker, lite det jag tänker på. Typ, försöker formulera mig på ett fint sätt kanske man kan säga. Ja, jag tänkte slå an där du var med poesi. För vare sig man vill det eller inte så finns det ju folk som hävdar att de håller på med poesi. Svårt att definiera det där. Men till exempel Melodifestivalmusik. Blandad är den ju såklart. Men jag tänkte lysa lite med min ficklampa på de som inte alltid syns i Melodifestivalen. Okej. Fast samtidigt ändå syns så jävla mycket i Melodifestivalen. Jag tänker på låtskrivarna. Har du någon låtskrivare i Melodifestivalen som du kommer på rak arm? Jag har två. Ja. Nämn två då. Fredrik Gesson. Är det Fredrik? Thomas Gesson. Han med långt hår. Han är ju från mina hemtrakter. Ja, det är han. Och sen såklart heter han Henrik Kempe. Fredrik. Och så finns det Ingela Pling Forsman. Jag trodde att hon klassisk. Var klassisk. Det har hon säkert varit tidigare. Men jag tänkte faktiskt... Tänker du på att Anneli Rudé också har gått och blivit låtskriverska nu? Säkert. Haveri på spåret. Men det var inte hennes fel, det var ju bara Ronny. Men hon är ju... Han var oerhört dålig. Han är fan filmkritiker. Men jag tror inte han kunde en enda filmfråga. Nej, det kunde han inte. Fan under all kritik. Ja, riktigt dålig. På gränsen till... Ja, skitsamma. Nu lämnar vi dem. Men jag hade faktiskt just Thomas Gesson hade jag tänkt att vi skulle diskutera lite. Här i avsnittet. Okay. Då säger du, vad har vi på... Så är detta typ ett avsnitt dedikerat? Ja, men det skulle jag ändå vilja säga. Dedikerat till spekulerandet kring Thomas Gessons liv och persona. Person liksom. Okej. För vad vet vi om Thomas Gesson då? Vi vet att han har halvmeter långt hår, om inte längre. Vi vet att han alltid har låtar med under 6 veckor per år. Vet vi att han lever, andas och verkar i Melodifestivalen. Och då tänker jag att han har, vad kan han ha? Kan han ha 2, 3, 4 låtar per avsnitt? Eller per år som han skriver? Ja, jag skulle väl gissa på att han skriver en helvete massa låtar. Men jag tänker typ så här att är du med i Melodifestivalen och som låtskriver och har med 3 låtar, då har du förmodligen skickat in så här 10 bidrag till. Ja. Som är ren och skär jävla. Men jag tror att han liksom kan välja och vraka nu. Jag tror att han och Christer Björkman har varandra på speed dial liksom. Det får man väl nästan anta att det är så. För han har ju, för att ta ett axplock, han har vunnit med Livsvalen med Lyssna till ditt hjärta med Friends. Carolas En evighet, eller evighet heter den bara. Jävla bra låta båda två. Och sen kommer det även Euphoria. Den skrev han. Och vann hela skiten med. Sen har han även högt och lågt Är det fel på mig med Linda Bengtzing. Show me heaven med Lili och Susie. Och sen har han, alltså det är högt och lågt verkligen. Mestadels lågt. För det brukar ju faktiskt vara så. Jag sticker ut hakan och säger att det oftast är lågt och har varit så även i år. Ett jävla haveri är vad det är. Men alltså så här, då det som väcker mitt intresse här lite är ju faktumet att du vet att det är dåligt. det visste jag att du skulle ta dig. jo, men så är det ju. Ja, alltså inte, jag tror inte att jag överdriver inte nu, men jag tror inte att jag har sett Melodifestivalen en deltävling på 4 år. Nej. Det måste vara. Men det du är ändå liksom... Nej, det är jag verkligen inte. Det är verkligen inte. Men jag har väl kanske sett två episoder i år. Av? Ja, vad är det? Jo, jag vet exakt siffran. Det är fem som har varit. Fyra deltävlingar och andra chansen. Så nu är helgen i final. Men det har ju varit otroligt dåligt. Men nog om det. Jag tänker så här. Vem är Thomas Gesson? Du sa att han var från Skövde. Absolut, det är han. Han är 48 år. Jag kanske är äldre nu då. När jag googlat. Sambo och Maria. Har barnen Vera. 7 år. Vidar. Eller Vide. 16 månader i år. Och sen har han vuxne sonen Charlie. Ja, såklart. Från ett tidigare förhållande. Han har en skilsmässa aura. Thomas Gesson. Han har inte alla i musik. Jo, men hans hår skriker ju. Osäkerhet. Det är för fan. Han är rädd men för förändring. Men han är ju det. Han är så jävla rädd för förändring. Men samtidigt så är han ju... han är ju en av världens... Alltså i sitt eget gebit. Där är han ju... Där är han... otroligt självsäker. Det är klart, han är typ bäst i Sverige på det han gör. Ja, jo det är... Att skriva låtar till Melodifestivalen då. Nu värderar inte jag Melodifestivalen, men han är ju uppenbarligen kanske inte de bästa på att skriva låtar till Melodifestivalen. Men det kanske är så. Han har ju bland annat vunnit årets kulturentreprenör i Skaraborg. Ja, vilka konkurrerar han med då? Ja, det är ju bland annat Bert Karlsson. Ska jag säga. Mm. Bengt Hasselöv. Han konkurrerar med Timotej. Ensemblen. Gamla dansbandet Sekus. Oj, är de därifrån? Okej. Okay. Jajamän. Men då har han med Hallpressen. Vet du vilka Sekus är? Stas med Z eller? För det är inget... Ja, precis. Det är inget, det är ingenting man inte tror om ett dansband liksom. Men vi ska i alla fall lyssna till en liten intervju med Thomas Gesson där han är så jävla självsäker. Man tänker att en person ju tvärt emot det du sa att han är osäker, så är han ju, när han får frågor om sitt eget musikskapande, så är han ju liksom säkerheten själv. Han är den vanliga människor som hade fått en intervju, segerintervju efter han liksom vunnit ett pris. Då skulle man vara lite ödmjuk och så där, men han är ju 100% säker. Ni får lyssna själva. Här kommer i alla fall. Så. Ja. Thomas Gesson, du är årets kulturentreprenör. Hur känns detta? Ja, fantastiskt trevligt. Jättekul. Hade du förväntat dig detta? Ja, det var inte en helt det var inte en överraskning, men när jag väl fick beskedet så var jag väldigt förvånad. Och väldigt överraskad och överrumplad. Känner man sig som en entreprenör när man skriver låtar och så här liksom, eller är det en titel som passar? Ja, jag tycker ju att jag känner mig sådär faktiskt. Och jag tycker det är väldigt extra kul, för att man skriver låtar, det gör ju, men så måste man ju få låtarna hända, de måste gå ut med låtarna, och det är en helt annan vad ska man säga, talang eller något annat man måste jobba med, som tar mycket mer tid faktiskt än att skriva själva låten. Så det är en ganska viktig bit, har det varit för mig i alla fall. Och när du liksom kommer på de här hitlåtarna och så, är det att du vaknar upp mitt i natten och bara skriver ner på mobilen snabbt, eller hur kommer de till? Ja, ibland inte vaknar upp mitt i natten, men jag rycker till innan jag somnar. Det händer så ofta. Och ligger och tänker, då kanske man är uppe i... Man funderar på någon låt som man ska göra, och det händer ganska ofta att jag smyger iväg längst bort i huset, ställer mig och viskar i telefonen. Och ibland så hör man dagen efter att ja, den har inte gjort en hel låt så faktiskt som vi har spelat in. Och som har, okay, någon som är värd att nämna sådär? Eller? Ja, faktiskt den här On Top of the World heter den, med som för några år sedan i Melodifestivalen. Då var en sån låt som jag sprang iväg och nynnade in. Men det är väldigt ofta också man vaknar dagen efter och lyssnar på telefonen, och så hör man bara massa man väser och man förstår ingenting. Okay, det var inte så. Så ibland funkar det. Jag vet att du gillar att festa sent eller tidigt på morgonen och sådär. Blir det så även ikväll, eller går det hem tidigt? Ja, enligt Christer skulle vi ses i Christer Rapp, då skulle vi ses i baren, så vi får väl hoppas på det. Ja, det låter bra. Tack så mycket. Tack. Ja, där har vi det. Den ödmjuke Thomas Gesson. Han lät ju förvirrad. Ja. Han var inte förvånad, men han blev jävligt chockad. Eller hur var det? Det var inte oväntat, men han var förvånad när han fick beskedet. Mm. Då är ju frågan, då måste jag bara tänka. Är han förvånad över att han fick priset? Eller är han förvånad över att det finns ett sånt pris överhuvudtaget? Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det är ju en fråga. Sen så tänkte jag mer på... lever han i ett lyckligt förhållande? Berätta mer. Hur kommer du sig att tänka på det? Han gillar att festa sent tidigt på morgonen. Han har en dotter som är 16 månader. Ja, och men ja, vad nu då? Sen så var det, fan var det mer jag tänkte på? Jo, att han smyger iväg och viskar för sig själv långt in i, längst bort i huset. Mm. Om, bor han i ett stort hus tror du? Det står med en intervju som han gjorde med SAS, deras hemsida, för att han skulle vara liksom en Scandinavian traveler. I deras serie, där intervjuserie. Så bor han i villa i Skövde och jobblägenhet i Stockholm. Så då får man anta att det i villan han smyger det, längst bort. Antar det. Ja. Ja, nej, men han har säkert bra med siffror. Han är övertygad om sin egen förträfflighet. Han tycker att han själv är bäst också. Det låter ju ändå lite som... Tycker du? Alltså, det låter verkligen som att han försöker intala sig själv att det jag gör är värdigt. Det kanske är så det är istället. Nej. Ja, men fan, vet jag måste skriva låten, men sen måste jag också få låten att hända. Och det är inte lätt. Alltså. Det är som att du skulle säga till mig, Albin, ställ den frågan till mig. Vad är det viktigt, eller känner du dig som en kulturentreprenör? Ja. Men det gör jag. Jag pluggar ju kultur. Jag lyssnar och gillar tycker om att titta på kultur och lyssna på kultur, och sen är det inte bara att tycka. Ja, man måste ju göra också. Man måste ju lyssna på det för att det faktiskt ska... Och det gör jag. Ja, precis. Ja, han känns som en riktig profil. Riktig profil. Men jag tänker så här. Trots att han har skrivit typ 47 låtar till Svenska Melodifestivalen på 20 år. Det var det snitt. Hur många låtar? 47 tror jag läste någonstans. Låtar sen 99. Så det är ändå 18 år. Vad är det? 2,5 låt per år kanske i snitt. Mm. Som har kommit med. Men jag tänker att ändå, även om man skriver några som inte kommer med, så måste han ju så jävla mycket fritid alltså. Vad gör, för han skiner ju upp, han lever ju upp, hans liv baseras ju på de här 6 veckorna i Melodifestivalen. När han sitter i green med sitt långa, stripiga hår. Man har ju typ aldrig hört dem prata förrän nu i våran podd. Nej, det... Men hur, visst, men jag har lite, jag tycker att vi ska spåna lite och spekulera i vad han gör resten av året. Jag har ju några alternativ här. Antingen så är han... Det här är alltså alternativ på vad Thomas Gesson gör resten av året. 1. Han är världens bästa hemmapappa. Skulle det kunna vara så? Mm. Han har ju inte en myspappa-aura. I och med att han har så här uppknäppta skjortor, långt hår och... Ute sen på kväll och guldlänkar på armarna liksom. Och lite för tajta jeans trots att han är 48. Alltså, den punkten vet jag inte. Den är lite sådär. Eller så äter han både lunch och middag med olika sällskap vid varenda måltid på Pinchos i Skövde. För att han tycker att det är världens bästa koncept. Plockmat. Ja, den auran har han tycker jag. Det känns som att man är nere på kontinenten. Han tar dit olika personer och han har ju mingelaura, han har ju kontakter. Så i ena stunden är det Kitty Björkman som han tar med till Pinchos, andra stunden är det Linda Bengtzing, eller så är det Loreen, skulle jag aldrig få. Det är bara för Loreen som han har jobblägenheten i Stockholm. I alla fall 75%. Och Kitty Björkman, han åker över fan till Skövde. Kanske det gör. Sen... Trean är lite mörkare. Han hänger i baren på Pitchers i Skövde. 5 av 7 kvällar. Ja, och de andra två så är han på Bogräns. På Bogräns. I Skövde. Och dricker. Ja. Ja, det kan stämma. Han... ja, jag tror han... Jag skulle kunna tänka mig att så här... Sett till den första punkten så tänker jag mig att han... Han försöker kombinera liksom... Det galna utelivet och hitta nya talanger på krogarna i Skövde. Tillsammans med att vara värd för sin pappa så... Han skjutsar barnen till skolan och hämtar barnen från skolan. Men så fort han har hämtat ungarna, då kommer whiskyn fram. Ja, det, men det här är inte någonting, det här är bara en aura som Thomas Gesson har. Ta det inte för sanning. Vi vet inte det. Nej, vi kan i alla fall spika att han inte är någon, han är liksom, han lever ju inte nykter. Nej, det kan vi spika. Nej, för fan. Det sa han ju fan själv. Han skulle möta Christer Raff i barn. Reporten ställer en skämtsam fråga. Han svarar dödsseriöst. Ja, men det har Christer Rapp sagt att vi ska ses i barn lite senare. Så då får vi se om det blir då. Haila Baloo. Jag måste bara inflika. Västgötskan är ju faktiskt en dialekt som du inte är det så? Där. Ja. Okej, vidare. Utöver de här grejerna som han kanske kombinerar alla de här tre. Så funderar jag minst en gång i timmen på om håret ska av eller om det är dåligt för hans image. Vad skulle du säga där? Ja, jag skulle säga att han skulle kanske behöva vara med här. Sitta och snacka lite med oss en dag. Och känna på vad det innebär att förändra saker. Ja. Han är livrädd. Ja, han är ju det. Den enda förändringen Thomas Gesson har gjort i hittills under 2017 är att han har gått från Talamon Bjul tillbaka till Jim Beam. Han har gått från whisky till riktig bourbon igen, tror jag. Ja. Och där är han ju inte sen. Eller han, det är ju liksom life changing för Annars är han ju kvar lite i det här. Jag tänker mig att han vill vara en del av The Poodles. Mm. Men så vet han att han inte kan egentligen spela några instrument förutom synt. Ja, där har du faktiskt fel. Han har ju spelat faktiskt ett heavy metal band. Gitarrist var han. Okej. Vad hände med dem? Det vet jag faktiskt inte. Vad hette de? De hette Masquerade. Okej, okay, det säger allt. Det säger allt. Och han har haft han har varit stor i Japan såklart. Det där begreppet. I Japan fick killarna i Masquerade pröva på storstilat turnéliv. Men då de var tillbaka i Sverige kom verkligheten emot igen. Till skillnad från Japan där det var stora arenor och alla kunde alla låta så alla hängde med, så var det i Sverige 15 fulla personer i publiken som kastade saker upp på spelen. Spiken i kistan blev spela i Ånge för 3 personer. Vi hade åkt 700 kilometer i en van med blankslitna däck och eget PA. Efter det sa jag nej, nu räcker det för mig. Ja. Okej. Okay. Ja, men gött för Thomas. Och sen, han är också pluspoäng på Thai Airways. Samma hotell, samma rum, minst 2 gånger per år. Phuket. Han har även mixat helt lite med Patong. Men sen när han insåg att Patong var väldigt mycket prostitution så tyckte inte han att det var så barnvänligt. Nej. Nej, precis. Patong är väl för övrigt dock en gata i stället i Phuket. Phuket är väl regionen. Inte Phuket-staden. Och Patong är gatan. Är Patong gatan? Inte Patong en egen ställe? Kanske det. Jag har ju varit där. Så jag, inte på grund av det. Utan, jag vet inte. Jag slängde mig med top of mind på Thailand ställen. Men det känns lite som att vi har summerat Thomas Gessons liv där. Eller vad tror du? För det är ju en otroligt spännande karaktär. Skämt åsido, jag tycker att såna här personer som lever upp en gång per år, det är ju samma sak med till exempel Anders Lundins fru som körar i Så ska det låta, eller på Skansen. Okay. Anders Lundin, gamla... Vad är det för jävla kunskap att ha? Men vadå? Varför vet du att Anders Lundins fru körar på Allsång på Skansen? Men hon är ju den, för att man kollar på Allsång på Skansen och de filmar ju dem hela tiden. Man. Man vet ju vad det är i alla fall. Man, det... Jo, men vad fan? Ja, nej. Du slutar aldrig överraska mig. Ja, men vad säger vi då då? Vad gör Mohammed Al-Hakim, fotbollsdomaren, resten av året? Va? Jag fattar. Folk som lever upp en årstid eller några veckor per år och sen bara försvinner ur mediebruset. Alltså ur verkligheten. Vad gör de resten av året? Jag skulle betala pengar för en dokumentär, för att alltså kickstarta en dokumentär om Thomas Gesson där ett produktionsteam följer honom liksom ett år. Det är nog inte helt omöjligt att lösa. Det är kanske det jag ska göra. De dagarna så där jag inte jobbar. Härmed utlyser vi en kickstarter-kampanj som vi ska starta tillsammans. Förändringen, vi kommer om vi får rätt mängd pengar så kommer vi. Det är ett löfte från min sida. Vi får komma fram till vilken summa om hur mycket pengar vi behöver ha. Ska du ta studie på håll då? Jag ser till att fixa det på något sätt. Jag kanske kan skriva min CEOs eller min master om Thomas Gesson. Oavsett. Om det nu är så att någon annan tycker att det är en jävligt bra idé, hör av er. Vi kommer att fixa en Kickstarter-kampanj för att ha en dokumentär om Thomas Gessons liv. Vi kommer göra det om vi får rätt pengar, så kommer vi göra det. Och då, rätt mängd pengar är inte ens att vi behöver köpa utrustning, vi kan hyra utrustning. Nej, verkligen. Det här handlar ju bara om, alltså tid finns till viss del. Sen får vi... Du har ju för fan företag. Ja, precis. Vi får ju utrusta, vi får ju då se till att Thomas kanske får ha en liten en GoPro som han gör så här kvällsdagböcker. Den berättar lite om sin dag, de dagarna vi inte kommer kunna vara på plats. Men i alla fall minst en gång varannan vecka ska vi vara och skugga Thomas. Det är för sällan. Ska det bli en riktigt bra dokumentär så måste vi vara oftare. Ja, det är kanske sant. Just det, för det vi vill ha vardagen. Ja. Vi vill inte bara ha när han dricker rödvin med Christer Björkman. Vi vill ju ha de känsliga stunderna i Thomas Gessons liv. När han ligger ihopkrupen på soffan. För att han har druckit så mycket whisky för att få lägga sig i sängen bredvid frugan. Ja. När han måste, eller han säger till barnen att han ska jobba i Stockholm, men egentligen har han frugan sagt, nej men du, nu tar en vecka borta från oss. Nu åker du till din jobblägenhet i Stockholm. Det är otrolig potential. Ja, men vad jag tänker annars är liksom att han är ju ett praktexemplar, kan jag tycka. På du borde liksom ha slutat för ett tag sedan nu. Det har gått för långt. Det har gått för långt, Thomas. Och det är liksom no turning back nu. Alltså jag tänker med håret. Det är klart han kan förändra det, men det går inte. Nu är det för sent. Vad har vi mer, tänker jag? Jag försöker liksom tänka bortom Thomas Gesson. Vad har vi mer för personer eller saker som vi har låtit pågå för länge? För Melodifestivalen är ju en sån grej. Ja, men det ska jag säga. Och han är ju en av fem personer som är Melodifestivalen personifierat. Roger Pontare gjorde ju comeback nu där i år. Exakt lika. Och då får man ändå beundra lite. Han kör sin grej. Och han kommer... Det är ju i och för sig Thomas Gesson också, men Thomas Gessons grej är ju så jävla trökig. Jag vill bara säga det innan vi fortsätter. Han har haft bidrag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Georgien, Polen, Lettland, Rumänien, Spanien, Belgien och Malta. Jag tänker mig fan att Roger Pontare går hem riktigt bra just, alltså. Ja, nu var det Gesson jag rabblade, men jag... Ja, han går också riktigt bra hem just. Ja, det gör han. Erik Thomas Gustafsson, som han heter. Ja, kallas borta i Ryssland, så kallas han kort och gott för Vlad. Vlad Gesson. Nej, men vad finns det för några andra då? E-type, tänker jag. Men vi behöver kanske komma bort i de här långa... Han håller fortfarande på också. Ja, ja. Men han har klippt sig, va? Nej. Har han? Jo, har han inte det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Önsketänk. Ja, önsketänk. Ja, men ett annat exempel är ju han som vi pratade om, som var med På spåret, Ronny, filmkritiker som inte kan film. Ja. Han är också ett exempel som det har gått för långt. Sen var det ju... Paolo Roberto. Hem till gården. Ja, verkligen. Verkligen. Augustifamiljen borde också ta och göra någonting nytt snart. Nej. Ja, men de kan inte hålla på och harva i På spåret hela livet. Det börjar bli lite tradigt ändå. Byt husband nu. Ja. Jag menar, så jävla karismatiska är de ju inte. Nu, jag sticker varann ut hakan och säger det. Jag tycker att de är inte... Det finns ju roligare. Ja. Skulle jag tro. Men de är duktiga, de är jävligt duktiga alltså. Ja, men vet du det? Det vet jag, för de funkar ju med alla. De kan mellanspel på alla möjliga låtar. Och de kan hela paketet. Ja. Du har nog rätt där. Ja, men... Oavsett Thomas Gesson. Thomas Gesson. Och E-Type. Det är ingen, jag, ta er i kragen. Ja, ta er i kragen, men det är inte så att alltså, jag har inte något så här aktivt hårt mot er liksom. Jag är mest fascinerad. Och låt den här fascinationen nu faktiskt bli verklighet. Ja. I en dokumentär om dig, Thomas, om du lyssnar på det. För jag vet inte, jag har ju varit dålig på research, men jag vet inte ens om han har. Jag vill ju inte att han ska ha sociala medier. Jag vill ju att det ska förbli en mystik så att jag kan vara först på att liksom bi, via, precis, i förändringen. Det finns inget jag i förändringen. Nej, det gör det inte. Nej, men det var lite av mina tankar idag. Ja, jag har inte mycket mer tankar heller faktiskt. Nej, men det kanske får vara ett avsnitt dedikerat, ett kort, kompakt avsnitt dedikerat till Thomas Gesson. Jag vill ju, jag tycker, vi kanske har sagt lite saker som, nej, vi ska fan inte bli musik för någonting, men jag vill ju också på något sätt att Thomas, det här ska nå Thomas. Ja, jag vill också den som nå Thomas. Jag får dra lite trådar här med Skaraborg. Ja, det får du göra. Får försöka lösa det här på något sätt. Jag tänker ju också i och för sig att han har ju ett företag som man kan skicka ett litet USB-sticka till honom. Ja. Oh, Thomas. Ah, ja, Thomas, oavsett. Jag lägger inga värderingar i att du har bytt Talamod You mot Jim Beam. Det är verkligen... Nej, jag har inget emot att du har haft har en 23-årig son med en annan fru. Alltså, det var inte något negativt med det. Det var bara en aura. Det enda man kan ha någonting att kommentera på är väl kanske att du checkar lite ofta på Pinchos. Ja. Svensk tapas är inte så jävla skoj. Inte så. Bara för att man beställer med en app så betyder inte det att det är det coola som finns. Så att det är liksom velormöbler. Nej. Ja, Albin, vill du ge något förslag på någonting som någon kan ta och förändra tills vi hörs nästa gång? Alltså, som Thomas Gesson kan förändra? Nej, jag har nog varit ganska tydlig med det så länge. Jag tänker mer någon annan person som kanske lyssnar på det här avsnittet. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att jag har föreslagit tillräckligt mycket förändringar på andra personer idag. Men du kanske har någonting som du skulle vilja rekommendera någon att förändra. Ja, jag har en topp 3-lista på saker. Eller inte på saker... Men med på musik då kanske, som jag tycker att man kanske kan ta och lyssna Kul. På. Kul! Du har en väldigt bra musiksmak. Tack. Så mycket. Jag har förälskat mig i ett nytt svenskt band. Ja. Eller nytt och nytt. De kom med sin första album förra året som heter Avantgardet. Okej. Okay. De är från våra vänner i Smålands hemtraktid. Från Nybro. De sjunger lite gött. Eller han sjunger lite gött, han som sjunger. Sen så tycker jag att ni kan faktiskt... man kan ju följa folk på Spotify. Ja, det kan man va? Följ Nino Talovic på Spotify. Otroligt bra om man vill ha lite dansmusik. Verkligen. Det är han otroligt på. Och sen ett album som jag återupptäckte för någon vecka sedan, som jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på när det kom runt, ja det var, jag lyssnade väldigt på det här typ 2010-2011, det är ett tag sedan. Men det är Arcade Fires album The Suburbs. Otroligt bra album. Okej. Okay. Otroligt bra. Ja, det där ska jag ta med mig och lyssna på imorgon. Speciellt låten Sprawl 2. För jävla bra. Gött. Mm, det var det jag ville säga. Och jag vill faktiskt plugga en sak till. Skaffa, om det är kallt och mer golv, fårskinstofflor. Det är fan riktigt gött. Fårskinstofflor alltså? Ja, riktigt skönt är det. Ja, men det där... Finns billiga på Coop. Va? Ja, jag fick minnet av min morsa från Coop Forum. Okej. Okay. Otroligt. Tack Birgitta. Tack. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag kan rekommendera, jag kan, på tal om att köpa kläder på Coop, så kan jag ju i samma kategori plugga Dollarstore. Mm. Jag gillar det. Finns mycket, mycket bra. Ja. Och mycket, mycket skit. Men... Fan, det kunde du döpt ut företag till. Dallas Dollar Media. Dallas Dollar Media. Vi får se vad det blir om jag ändrar från kafferast. Men med det sagt så får jag, Albin och du, Carl då. Bara en sak till. Ja. Kan du inte döpa det till kafferast i Dallas? Kafferast i Dallas. Är det kafferast med Dallas? Kafferast med Dallas. Dallas kafferast media. Ja, det har du något att leka med. Ja. Nu gör vi ett nytt försök. Tack så mycket hörni. Vi är tillbaka. Det ska inte dröja en månad till nästa avsnitt som du gjorde. Nej, vi fan, snart är vi tillbaka. Snart är vi tillbaka. Starkare än någonsin. Ja. Hej. Hej.